محبوب دم لائے، محبوب دم لائے، محفل سجائی رکھنا وہ آن دے لائے، محفل سجائی رکھنا وہ آن دے لائے، محبوب دا میلا محبوب دم لائے، محفلوں سجائی رکھنا او دیان دوے لائے، کوئی زلفاں چھلے بے چھلے، کوئی زلفاں چھلے بے چھلے، سارا جگ سونا ہے ساڈے سونے تو تھلے بے تھلے، سارا جگ سونا ہے ساڈے سونے تو تھلے وے تھلے، رحمت دا مہینہ ہے، رحمت دا رحمت دا مہینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ہے، دساں گل کی مدینے دی، دساں گل کی مدینے دی، دساں گل کی مدینے دی، سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی، سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی، پتا آپ نو حالاں دا، پتا پتا آپ نو حالاں دا، مندیاں نو گل لانا اے حکم لج پالاں۔